To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 października, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze rezydenci kończą trwającą 3 tygodnie głodówkę, będą protestować w inny sposób. Premier Beata Szydło uspokaja, sytuacja po orkanie jest opanowana. Policja szuka świadków śmiertelnego wypadku drogowego koło Pomiechówka na Mazowszu. Na początek koniec trwającej od 2 października głodówki lekarzy rezydentów. Kończymy tę formę protestu, ale nie kończymy walki o ideę, nie kończymy walki o to, o te nasze sztandarowe postulaty. Przede wszystkim o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. Zapowiadają medycy, będą wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala pracować dłużej niż przewidują obowiązujące normy. Przestajemy pracować niebotyczną liczbę godzin, przestajemy pracować niezgodnie z kodeksem pracy, przestajemy być zmęczeni, przestajemy łatać dziury systemowe, przestajemy traktować pacjentów jako cyfry, tak jak każe nam NFZ, wyjaśnia wiceszef porozumienia rezydentów OZZL Jarosław Biliński. Klauzule mają być wypowiedziane już dziś, co biorąc pod uwagę okres wypowiedzenia sprawi, że brak obstawy dyżurów skumuluje się na przełomie roku. Rezydenci domagają się, jak słyszeliśmy, wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Rząd obiecuje im 6% do 2025 roku. Chcą także powołania zespołu, który zająłby się analizą i renegocjacją zapisów ustawy regulującej minimalne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Walczą także o podwyższenie swoich wynagrodzeń. Nadal mocno jeszcze wieje na wschodzie kraju, ale huraganowe porywy wiatru w ciągu doby osłabną. Do Polski nadciągnie za to arktyczne powietrze. Nie na długo, w środę zrobi się cieplej. Szalejąca od piątkowej nocy wichura wyrządziła dużo szkód. Wciąż walczą z nimi strażacy. Meldunki od komendantów wojewódzkich i wojewodów odebrała w siedzibie PSP w Warszawie premier. W spotkaniu uczestniczył też szef MSWiA. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jakie są najnowsze informacje? Premier po odprawie podkreśliła, że sytuacja jest pod kontrolą, a służby usuwają skutki nawałnic. Jedynie w województwie warmińsko-mazurskim przygotowują się do nadchodzącego frontu pogodowego i silnego wiatru. Niestety bilans ofiar wichur jest większy, szczególnie wielu poszkodowanych jest strażaków, mówiła premier Beata Szydło. Zginęły niestety 2 osoby i tutaj chcemy również złożyć kondolencje rodzinom ofiar. 16 osób jest poszkodowanych, w tym 5 strażaków zawodowych, 1 ochotnik. Te rodziny zostały otoczone opieką, również te osoby, które są poszkodowane. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał Leszek Suski podkreślił, że prognozy pogodowe są dobre. Wiatr zmienia kierunek z północnego wschodu na północny zachodni, w związku z czym tej cofki nie powinniśmy już mieć. Zagrożenie 1 stopnia jest w województwach jeszcze. W województwie zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim. Obecny na odprawie szef MSWiA Mariusz Błaszczak powiedział, że będzie wymagał od wojewodów, aby naciskali na samorządy w sprawie szybkiej pomocy poszkodowanym. Dziękujemy. Z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej relacjonował Mariusz Pieśniewski. Teraz w serwisie Trójki apel o pomoc. Policja szuka świadków wypadku drogowego, w wyniku którego zmarł 15-letni chłopiec. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w piątek wieczorem w miejscowości Cegielnia Kosewo w pobliżu Pomiechówka na Mazowszu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że około 22 kierowca samochodu osobowego potrącił pieszego i odjechał z miejsca zdarzenia w stronę miejscowości Wymysły. Chłopiec po przewiezieniu do szpitala zmarł. Mimo podjętych przez mundurowych działań do tej pory nie ustalono tożsamości kierowcy. W Katalonii to pierwszy dzień roboczy po wejściu w życie 155 artykułu Konstytucji, który zawiesił autonomię regionu. Dla zwolenników secesji powinien być to pierwszy roboczy dzień w niepodległej republice. Jednak, jak donosi hiszpańska prasa, po ogłoszonej w piątek republice nie ma ani śladu. Game over. Gra skończona, zapewnia komentator katalońskiej La Vanguardii. Przypomina, że proklamowana republika trwała 5 godzin do odwołania przez Madryt katalońskiego parlamentu i gabinetu rządzącego regionem. Po proklamacji należało przejąć kontrolę nad terytorium i uruchomić mechanizmy rządzenia państwem. Nic takiego jednak się nie stało, czytamy w artykule. Madrycki dziennik El Mundo cytuje zaś wypowiedź jednego z braci Marx, komików filmowych. Historia się powtarza po raz pierwszy jako dramat, po raz drugi jako farsa. Zdaniem komentującego wydarzenia w Barcelonie, w piątek w regionalnym parlamencie został odegrany groteskowy spektakl. Popierający secesję kataloński dziennik ARA donosi zaś, że ci, którzy 2 dni temu głosowali za niepodległością, dzisiaj zastanawiają się, czy nie wziąć udziału w ogłoszonych przez hiszpański rząd przedterminowych wyborach w Katalonii. Jeśli to zrobią, piątkowa deklaracja urośnie do rangi wielkiej kompromitacji. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Nadal silny wiatr we wschodniej części kraju, tam też przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej i śniegu. Śnieg sypie także w górach, na Kasprowym Wierchu jest już go ponad pół metra. Ciągle go też przybywa. W Tatrach obowiązuje lawinowa dwójka. W Zakopanem 0 stopni, w Suwałkach 4, w Gdańsku, Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu i Warszawie 6, w Szczecinie i we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeśli chcą Państwo kupić nowy telewizor, ale na starym jeszcze coś widać, albo ciocia ma do niego sentyment, albo lubi na nim leżeć kotek, tylko Nasz Rabat może Państwu pomóc w podjęciu decyzji. Wojtek i Reneusz polecają telewizory z jesiennym rabatem aż do 15%. Na przykład Smart TV Panasonic 58 cali 4K Ultra HD, klasa A z technologią HDR, tańszy o 400 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lupilu to nie tylko ubrania. To super jakość, wytrzymałość i wygoda w niewiarygodnie niskiej cenie. Już teraz w Lidlu. Dwa bawełniane body tylko za 14,99. A welurowy dres jedynie za 22 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko teraz. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj w sklepach produktów oznaczonych żółtym szyldem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6,5 minuty po 11. Do południa. I've got a big beep banging in the back of my brain, brain. I've got a big beep banging in the back of my brain, brain. I've got a big beep, big beep, big beep, beep, beep, banging in the back of my brain, brain. Touch and go na początek trzeciej godziny naszego spotkania, a teraz tradycyjnie piosenka dnia Plan B. When the whole world's got the wrong idea, even though I made myself clear. In the past, I've been misunderstood and haven't handled it well, the way I know that I could. But things are different now since I stopped caring. I don't worry about what people say it. God says no way that I could stop them thinking what they're thinking. I'm just listening to my heartbeat, to the tune. I've been singing from the start since I learned the truth. I gotta make my own decisions about what to do. Can't be changing up the rhythm just for you. Heartbeat to tytuł tej piosenki, Plan B to nasza piosenka dnia. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Nasze babcie mówiły przez żołądek do serca i z radością karmiły, gotowały, piekły z serdecznością. Doktor Daniel Jamen, psychiatra amerykański, twierdzi: przez umysł do zdrowia, bo mózg ma moc. Gdy dobrze pracuje, prawidłowo, mamy koncentrację, energię, cieszymy się zdrowiem, nasze relacje są korzystne, poukładane, a życie zawodowe kwitnie. Ale poprzez codzienne nasze wybory kulinarne i mentalne odbieramy sobie tę moc, właśnie kawałek po kawałku. Co psuje wydajność mózgu? Dlaczego ten mózg niszczeje? No, informacje o zamachach, katastrofy. Te obrazy uruchamiają prymitywne struktury mózgowe, no i lęk, co z czasem prowadzi do osłabienia pamięci, a ponadto powoduje gromadzenie tłuszczu wokół pasa. Nie wiedziałam, co ma oponka brzuszna do mózgu, no ale jednak ma. Ona jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ przekształca testosteron w formę estrogenu i zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Ale przecież można pięknie zatroszczyć się o siebie, a nawet powstrzymać starzenie się mózgu. Autor książki Mózg ma moc jest tego przykładem. Jego mózg w obrazowaniu metodą SPECT, to dziedzina medycyny nuklearnej, wygląda lepiej niż 25 lat temu. Podobnie jego żona, z ogromnie trudną przeszłością i depresją, postawiła siebie, a właściwie to mózg, na nogi. Oboje twierdzą, że zdrowie mózgu ma więcej wspólnego z tym, co się robi, niż z tym, ile ma się lat. Od sprawności mózgu, jego kondycji zależy też to, jak zareaguje człowiek na chorobę, na każdą kryzysową sytuację. Leniwy mózg powie, a co tam, niech się dzieje, co chce. Ale też trening w czasie, gdy znamy już diagnozę, choć dobry, może być spóźniony. Więc warto wcześnie zacząć. Trening doktora Eymana zaczyna się od tego. Nie ma mowy, dziś nie stracę głowy. Nam powinno zależeć na tym, by wzbudzić w sobie zazdrość o zdrowy mózg. To szalenie ważne. A do tego sumienność, planowanie, konsekwencja we wszystkim. No, jednak w chorobie zbadać też warto profil tarczycy, ponieważ zbyt niski poziom hormonów spowalnia mózg, co oznacza słabszą sprawność umysłową. Niedoczynność tarczycy może uniemożliwiać kontrolowanie wagi. Objawy niedoczynności Państwo znają. Wieczne zmęczenie, depresja, sucha skóra, wypadające włosy, uczucie zimna, zachrypnięty głos, tycie. Wypada wykonać badanie i pogadać z mądrym lekarzem. Jelita to też jeden z najważniejszych narządów dla zdrowia mózgu. Zachowanie właściwych proporcji pośród milionów bakterii ma wpływ na zdrowie psychiczne. Również podwyższone ciśnienie obniża sprawność mózgu. Każdy lekarz powie, odchudzić się warto, więcej ćwiczyć, mało cukru i soli, stosować ćwiczenia oddechowe, jeść zielone liściaste i zielone warzywa, brokuły, kalafior, awokado, kiwi, czerwoną paprykę, białą fasolę. Spać warto 7-8 godzin dziennie, no i witaminę D o tej porze roku. Na szczęście nie jesteśmy skazani na mózg, na ten, który jest. Naprawdę można poprawić jego kondycję. Państwo przecież wiedzą, jak to się robi. Błonnik, białka, zdrowe tłuszcze, kolorowe warzywa, przyprawy, a do tego szczypta optymizmu, relacje z wartościowymi ludźmi, no i musi być pasja i cel. Chcę żyć inaczej. Jednak w żadnej szkole nie uczą, jak panować nad myślami, a to podstawowa umiejętność, by radzić sobie ze stresem. Eymen proponuje, kiedy mówi się, nie chce mi się ćwiczyć, za bardzo przywykłem do tego, co robiłam, proszę się nie martwić. To jest pierwsza faza, kiedy wszystko wydaje się zbyt trudne i nie do ogarnięcia. Wystarczy jednak 30 do 90 dni, jeśli zaangażujemy się w zmianę w ten projekt, by w mózgu powstały nowe połączenia. Pojawi się cel i nowa energia. Trafniej wybieramy. A i stare struktury też dostrzeżemy, takie, których chcemy się pozbyć. Pewne produkty już będą się kojarzyć z lepszym samopoczuciem, a inne z przygnębieniem, z ospałością. Ostatnia faza dzieje się wtedy, kiedy nawyki i reakcje stają się automatyczne, są drugą skórą i naturą. Jeśli przejdzie się ten etap mimo trudności, kłopotów w pracy, rozwodu, to już wiadomo, co to znaczy nie tracę głowy. Program doktora Eymana nie jest dla każdego, tylko dla ludzi, którym naprawdę zależy na zdrowym ciele i umyśle. Bo mózg i ciało potrzebują czasu, by się dostroić, wytworzyć nowe połączenia nerwowe i przystosować się do nowego sposobu myślenia i działania. Czy z potrzeby serca, czy z konieczności, warto się temu przyjrzeć. Osobiście mistrzostwo jest dla mnie pociągające. Pozdrawiam z gór, Grażyna Dobroń. Dziękujemy, też pozdrawiamy. Mamy dla Państwa książkę Mózg ma moc przez umysł do zdrowia doktora Daniela G. Eymana. 71335, proszę napisać SMS i nie zapomnieć o adresie pocztowym. Ogłoszenie społeczne. Tysiące ludzi w swoich domach opiekuje się przewlekle chorymi lub niesamodzielnymi bliskimi. Często przez wiele lat, nieraz bez żadnego wsparcia. Zapytaj, jak możesz pomóc opiekunom rodzinnym, samotnym bohaterom. Dowiedz się więcej na stronie www.hospicja.pl. Kampania realizowana przez Fundację Hospicyjną. Dorota Kolak, ambasador kampanii. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś, ale nie zapłacisz za niego aż do lutego. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład iPhone 6, pamięć 32 giga za 1799 zł. Za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Witam.

No proszę, TLC właśnie wracają z nową piosenką, a myśmy sięgnęli po jeden z największych przebojów tego zespołu, Waterfalls, 25 po 11. Dziewięć 9 minut po godzinie 11. Mamy gościa, Sylwester Rostowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeden z najczęściej odwiedzających nas gości, może dlatego, że mieszka w Szczecinie. Mam blisko tutaj po prostu do pana i do państwa. A twój kolega wydaje nową płytę w dużej wytwórni fonograficznej. Tak właśnie zobaczyłem jakieś informacje i pomyślałem sobie natychmiast o tobie. Kian Harold, tak, to jest... Znakomity muzyk, producent, trębacz, jazzman, ale nie tylko, bo współpracuje i z Beyoncé, i z Jay-Z, i wydał swoją płytę taką autorską, na którą już od dawna świat muzyczny czekał. środowisko z pewnością. No i ta płyta jest już, będzie w Polsce niedługo dostępna. Kijan przyjeżdża do Warszawy zagrać koncert 12 listopada. No właśnie, 11 zapowiedział się z tobą na wizytę w naszym studiu w Markomanii. O najczęściej odwiedzanym studio, do którego przyjeżdżamy zawsze. Już się cieszę. A powiedz, co w sprawie 9 kwietnia 2018 roku. Kiedyś to było tak, że na koncerty bilety kupowało się w ostatniej chwili i właściwie nie było takiej informacji, że za rok, czy tam za pół roku będzie koncert. Teraz mówimy o tym, że 1 lipca zespół Deep Purple w Krakowie, mówimy o tym, że kolega Ed Sheeran w październiku 2018 już nie ma biletów, no a my powiedzieliśmy nie tak dawno, że 9 kwietnia w Szczecinie Gino Vanelli. No, i to prawda. To prawda, Gino przyjeżdża, zresztą wyszukany specjalnie przez Marka Niedźwieckiego, dlatego też wszyscy się cieszymy, ale fakt, że bilety schodzą bardzo, bardzo, bardzo, też jest ograniczona ilość tych biletów, ponieważ w dniu koncertu, podczas koncertu Gino Vanelliego odbędzie się też taka ceremonia wręczenia nagród artystycznych miasta Szczecina, Filharmonii w Szczecinie. W związku z tym ilość miejsc jest troszeczkę ograniczona, ale i tak to się bardzo dobrze sprzedaje, więc jedyne, co mogę powiedzieć, to zachęcić do tego, aby jeżeli ktoś chciałby się wybrać na ten koncert, to żeby nie odstawiał tego na później, na koniec, bo to jeszcze pół roku. Nie. Za chwilę tych biletów może nie być. A pierwsza porcja dla słuchaczy Trójki już w najbliższą Markomanię w sobotę. Specjalnie zaproszenia dla słuchaczy Trójki. I zapraszamy z Kijanem 11, to też będzie sobota w samo południe. Sylwester Ostrowski, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Why do you wanna be anyone else? Tak, to jest piosenka z gatunku tych, że kiedy usłyszy się rano, to zostaje z nami na cały dzień. No właściwie jest jeszcze rano za 25 południe. Tina Turner, I Don't Wanna Fight. Prawie na zakończenie naszego spotkania za 21 minut południe. Będzie jeszcze powieść oczywiście, ale teraz dobra wiadomość, która w nocy nadeszła od pana Emiliana z Nashville. Był wczoraj na koncercie zespołu The Eagles. Glenna Freya zastępuje Deacon, syn Glenna. Vance Gill pojawia się także na gitarze i grają dwa albo trzy nowe utwory, co znaczy, że być może będzie nowa płyta. No a właśnie dzisiaj mija 10 lat od wydania ostatniego albumu zespołu The Eagles, Long Road Out of Eden. No i to wszystko od nas dzisiaj dla państwa. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Shadows moving on the sand. promises to keep. Over the ocean in America, far away and fast asleep. Silent stars blinking in the blackness of an endless sky. Satellites, ghostly caravans passing by. Galaxies unfolding, new worlds being born. Pilgrims and prodigals creeping toward the dawn. And it's a long road out of Eden. From an SUV on a bright and sunny day, rolling down the interstate in the good old USA, having lunch at the petroleum club, smoking fine cigars and swapping lives. I say, give me another slice of that barbecued brisket. Give me another piece of that pecan pie. Freeways flickering, cell phones chiming a tune. We're riding to utopia. Power of the two. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 26. Gombrowicz wysyła mnóstwo listów. Pisze z początkiem 1947 roku m.in. do Antoniego Słonimskiego, bo pamięta, że popierał kiedyś Werdedurkę. Słonimski piastuje od kilku miesięcy stanowisko szefa działu literatury przy UNESCO, gdzie zajmuje się tworzeniem podwalin pod program translatorski mający pomóc wciągać w obieg światowy dzieła pisarzy, którzy, jak to tłumaczy, z powodu mniejszościowego języka i komercjalnego nastawienia wydawców nie mogą się dostać na rynki wydawnicze wielkich krajów. Gombrowicz pyta Słonimskiego: czy nie znalazłobyś tam coś dla mnie? I nadmienia, że nie zamierza powracać do Polski. Słonimski jesienią 1945 roku poleciał z Londynu do Warszawy, ale ziemiańską poznał tylko po wystającej z ruin balustradzie. Psychicznie nie jest w stanie przyjąć braku logiki w historiach znajomych, których wysłano do Auschwitz. Za co? Lub których rozstrzelali Niemcy? Gdy Monika Żeromska pokazała mu wylot kanału ściekowego, z którego wyszła podczas powstania, krzyczał, że nie chce na to patrzeć. Nie decyduje się na powrót. Niestety Słonimski pod koniec lutego 1947 roku, kiedy otrzymuje list z Argentyny, rezygnuje z pracy, o czym Gombrowicz nie może wiedzieć. Słonimski odpowiada Gombrowiczowi, że nie widzi żadnych możliwości przy UNESCO, ale dodaje, że w Polsce o nim nie zapomniano i że byłby pan doskonale do wyzyskania jako attaché kulturalny w Argentynie przy naszym poselstwie. Gombrowicz na to: ja? Attaché? No nie! Przecież to było poselstwo rządu już prawie opanowanego przez komunizm. A ja nie mogłem sprzeniewierzyć się sobie, oddając się na służbę tej ideologii, ponieważ taki kompromis byłby zbyt niszczący dla mej osobowości. Ta zaś osobowość stawała się moim najcenniejszym skarbem i musiałem pilnować jej jak oka w głowie, gdyż bez niej w literaturze zmalałbym do zera. Pozbawiony złudzeń, Gombrowicz kieruje do czytelników kraju pompatyczne słowa. Jeśli jeszcze zipie który z was, ferdydurkiści, to niechaj nie traci nadziei, bo ja nie umarłem. List staje się wydarzeniem dla tych, którzy nie mieli o nim wiadomości. Jest pierwszym znakiem życia. Gombrowicz dodaje jeszcze, może przeczuwając, że nie będzie im dane szybko się spotkać w druku: wytrwajcie zatem, wyznawcy świętej Werdedurki. Nie traćcie przeto nadziei. Skąd u niego taka pewność już na początku 1947 roku? Co wie, co dociera do niego o sytuacji w Polsce? Co do mnie, wiedziałem tylko jedno, że chcę pisać i muszę zdobyć na to środki, bo już nic oprócz literatury nie mogło mnie zbawić. Poza nią byłem tylko godnym pogardy dziwakiem, herlakiem, kimś zwichniętym i upokorzonym. Boi się jednak zczerwieniałych ramion ojczyzny, które się do niego przyjaźnie wyciągają. Opierając się im, inicjuje rozmowy z nowo przybyłym posłem, Stefanem Szumowskim, w połowie 1947 roku. Zastrzega się, że nie jest komunistą ani sympatykiem ustroju, ale oferuje swoją pomoc na polu pracy kulturalnej, bo zna język, ludzi i stosunki. Szumowski postanawia dać mu szansę. Prosi o zaprezentowanie planu pracy kulturalnej, a Gombrowicz o zadatek. poselstwo stanęło na stanowisku czysto życiowym i wypłaciło mu 1 lipca $120 amerykańskich. Raport robi wrażenie i zostaje oceniony pozytywnie. Ale nie dane będzie Gombrowiczowi wykazać się w roli impresaria kultury, bo za wypłacone wynagrodzenie poselstwo oczekuje, że pomoże w pracy biurowej, a on nie będzie uważał za stosowne wykazać tyle zainteresowania, aby zgłosić się w poselstwie dla jej rozpoczęcia. Na uwagi odparuje: jeśli pan minister wyobraża sobie, że ja zgodziłbym się na to, aby być zwykłym urzędnikiem poselstwa, to pan minister wybaczy, ale pan minister się myli. Uważam, że posiadam znacznie wyższe kwalifikacje. Rysują się dwa scenariusze. Albo się akceptuje reżim, albo jak Związek Pisarzy Polskich na obczyźnie w Londynie potępia. Związek właśnie uchwalił, że pisarze polscy... Polska jest jedynie pustym, szarym placem, na którym walczy komunizm z demokracją, czy też demokracja z kapitalizmem. Nas w ogóle nie ma. Swoją decyzję o pozostaniu w Argentynie podejmuje bez czekania na wyraźniejsze znaki na niebie. Dla niego sprawa kończy się w październiku 1947 roku, gdy wicepremier Mikołajczyk, czując się zagrożony aresztem i śmiercią, zwraca się o pomoc do ambasady USA i ucieka z Polski. Życie polityczne przybiera ostrzejszy kurs. Emigranci stają się zdrajcami i książki Gombrowicza okrywa nagłe milczenie. Jego nazwisko wymazuje się z historii literatury, ewentualnie otacza edukacyjnym komentarzem. Co robić? Wtedy właśnie w pokoju przy ulicy Wenezuela odzywa się telefon. Dzwoni prezes Banco Polaco, Juliusz Nowiński, i proponuje posadę w sekretariacie banku. Ależ ja nie umiem liczyć. Po cyfrze 5 tabliczka mnożenia staje się dla mnie problemem. Nowiński wyjaśnia, że może na przykład pisać dla niego listy. Sprawa została zaaranżowana przez żonę Nowińskiego, która już od jakiegoś czasu uważa to za rozwiązanie kłopotów pisarza. Decyzję o podjęciu tej pracy Gombrowicz nazwie tragiczną, ale nie widzi dla siebie innego wyjścia. Od grudnia 1947 roku pojawia się codziennie rano przy ulicy Tucumán 462 w Banco Polaco, gdzie zostaje zatrudniony jako drugi sekretarz Nowińskiego. Latem skończył 43 lata i po raz pierwszy ma pracować na etacie. Czuje się tak upokorzony, że z człowieka wolnego, z osoby, stał się urzędnikiem, że na kilka dni przed rozpoczęciem pracy wsiada w pierwszy lepszy tramwaj i jedzie gdzieś aż za Avellaneda, byle tylko dalej. Banco Polaco mieści się w tutejszym City, gdzie wciąż rezyduje burżuazja z kolonialną przeszłością. Budynek banku jest luksusowy. Automatyczne drzwi do sali z kasami, drewniane sztukaterie, perskie dywany, schody z finezyjnymi balustradami, stylowe biurka i lampy. Dyrektor Nowiński, postawny, prawie 100-kilogramowy mężczyzna, oznajmia na wstępie: panie Witoldzie, nie musi pan w biurze nic robić, zresztą nie jestem pewien, czy pan coś z bankowości umie. Musi pan jednak urzędować, przynajmniej przychodzić do biura. Tego wymaga regulamin banku. I taki układ panuje na początku. Dlatego, że bank nie wymaga określenia się ideologicznego, sam znajduje się w dwuznacznej sytuacji, która pozostawia margines swobody. Jak tłumaczy to Gombrowicz w jednym liście: ja przyjąłem nędzną posadkę w tym banku zwykłego urzędnika właśnie dlatego, żeby nie wracać do kraju. Praca zaczyna się o 10 rano. Tolerowane jest tylko 5-minutowe spóźnienie. Przy wejściu Gombrowicz musi wcisnąć guzik na maszynie, która rejestruje czas pracy. Już to jest torturą, ale za tę codzienną mękę ma socjalne zabezpieczenie,